الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 48 49 50 51 دریم سپارہ سورة آل عمران آیت نمبر 48 49 50 51 د دینه مخک سبق کی د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام د پیدائش ذکر وشو، چې الله پاک په یو عجیبه طریقې سره د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام پیدائش وکړ. مریم بی بی هغې سره پریشان شوه چې ما واده نه دی کړی او بچی مې وشو، دا خلک په څه وایي؟ الله پاک ورته د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام هغه خصوصیات او مناقب بیان کړل چې داسې معمولی سړی به نه وي، دا معمولی ماشوم نه دی چې پیدا کیږي. یو خدا ده چې دا به د الله پیغمبر وي، نوم یې هم دی عیسی ابن مریم، بل دا چې دی به عزتمند وي، وجیها فی الدنیا والآخره، عزتمند به په دنیا او په آخرت کې، د الله د مقربو بندګانو نه به په ماشوموالي په حالت کې به هم خبرې کوي، زوروالی حالت کې به هم خبرې کوي. دا خو به د دې صفتونو مالک وي. غرض یې دا و چې ته پریشانه نشې دې خبرو ته، مونږ به دله هغه مرتبه ورکو چې څوک به هم په ده باندې الزام ونه لګوي. هغې مناقبو کې نن الله پاک نورم یو دوه درې بیانوي، او بیا چې کله پیغمبر شي نو بیا ورته کومې معجزې ورکیږي، نو د هغې ذکر هم الله کوي. نو دې ځای کې اوس الله فرمایي بل منقبت او فضیلت الله دا بیانوي، ویعلمه الکتاب والحکمه. الله وایي زه به علم ورکم ده ته د کتاب، یعنی د انجیل علم به ورکم، د تورات علم به ورکم لکه دې وروستو الفاظو کې راځي، والحکمه او د پوهې او د دانایۍ خبرې به ورته وښیم، خصوصیت سره والتورات والانجیل، علم به ورکم د تورات او د انجیل. حضرت عیسی علیه الصلات والسلام انجیل هم حفظ و تورات هم یاد، د دواړو کتابونو دی حافظ و عالم و علم ولا خدای پاک د هغې ورکړ. انجیل خو خپل کتاب دی، تورات د موسی علیه الصلات والسلام په دواړو باندې د ده پوره عبور او د دې کتاب حافظ و. بل الله فرمایي ورسولا الی بنی اسرائیل، دی به پیغمبر وي بنی اسرائیل ته. دې ځای کې یوه خبره چې مونږ خپله ذهن کې کیدو، الله دلته قرآن مجید کې هم فرمایي چې دی به پیغمبري چاته؟ بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل. دا د قرآن پیشنګویي ده او وینا ده، پیغمبر علیه الصلاه والسلام او مونږ ته الله ویلی ده رست امتونو ته دی یا مخکې امتونو ته دی پیغمبر نه دی بلکې صرف او صرف بنی اسرائیلو. او دا خبره د دې لپاره کوم چې بعضي عیسایي مبلغین هغوی ډېر بل چړ کر دا خبره بیانوي چې عیسی علیه الصلاه والسلام تر قیامت پورې څومره انسانان چې دي ټولو ته پیغمبر و. نو دلته یو خو قرآن دا دا ګواهي کوي چې دې بني اسرائیلو ته الله صرف پیغمبر رالېږلی دی، بل چا ته یې نه دی رالېږلی، بل د دوی خپل انجیل د ډېرو آیاتونو نه دا معلومیږي چې عیسی علیه الصلاه والسلام الله پاک صرف بني اسرائیلو ته رالېږلی. انجیل د متی چې وګورئ هغې کې دا الفاظ لیکلي دي، د هغې د عبارت داری کې غیر قومون کی طرف نه جانا اور سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گرانے کی کوئی ہوئی بیڑیوں کے پاس جانا بیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. داد متی دا انجیل عبارت تے چھ خیال کو چھ غیر قومون تلار نشے د تبلیغ د پاره، خصوصا د سامریان و سامری قوم چې دی چې د هغوی خار ته بالکل ور نشي. د بنی اسرائیلو هغه ګډې چې هغوی نه لار خطا شوې ده، د ګډو نه مراد هغه خلک دي چې لار ته خطا شوې ده، صرف هغوی ته دعوت ورکوه. او یو بل ځای کې د انجیل د متی کې دا الفاظ راغلي او د دې خبرې جواب حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام کوي کہ میں اسرائیل کے گرانے کی کوئی ہوئی بیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. خپل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراف کرے د دوی کتاب پخپل وای انجیل چې زب صرف او صرف بنی اسرائیل تر علی گلی شوی، زب بل چاته نیم را علی گلی شوی. او قران زمون د تداوی چې ورسولا الی بنی اسرائیل، او بیا الله پاک فرمای انی قد جئتکم بآیت من ربکم، انی زکیم قد جئتكم ما راتلت لي تاسو ته بآیت په معجزو سره من ربکم د طرف درف تاسو. اوس هغه معجزې خدای پاک چې کومې عیسی علیه الصلاه والسلام ته ورکړې وې د هغې تفصیل بیانوي. عیسی علیه الصلاه والسلام وایي چې الله ما ته دا معجزې راکړې. هغه کومې معجزې وې؟ ړومبی معجزه، او دا هغه معجزې دي عزتمندو هر پیغمبر ته چې خدای پاک معجزه ورکړې ده، نو هغه دغه وخت کې چې قوم د کومې خبرې نه متاثر و، نو د هغې نه او د هغې د وجې نه خلک بګړو شوي و، خدای پاک د هغې د نفع دپاره د هغې د تور دپاره هغه معجزې خدای پاک پیغمبر ته ورکړي. زموږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زمانه کې فصاحت او بلاغت و، الله پاک داسې د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ورکړ، قرآن مجید، چې د هغې مقابله چا ونه کړې. نو پته ولګېده چې دا د بنده کلام نه دی، دا د الله کلام دی. دا معجزه وه. د موسی علیه الصلاه والسلام په وخت کې سحر او جادو د هغې خلاف موسی علیه الصلاه والسلام له الله داسې معجزې ورکړې چې دا سحر او جادو توړی پرې وکړ، ترخته لاس دننه که چمکدار روځي، دا لخت نه مار جوړیږي، اژدهاتې جوړیږي. دا د سحر او د جادو خلاف د عیسی علیه الصلاه والسلام په دور کې طبو ډاکټري وه، خلک په متاثره کېدل د هغې نه. الله دله داسې معجزې ورکړې چې ډاکټران او طبیبان د هغې نه عاجزه شو. هغوی دا ومنله چې دا ده سره چې کوم دم دی او دا د سره چې کومه دوایي ده، دا د سره چې کوم علاج دی، دا مادي علاج نه دی، دا د الله د طرف نه ورکړې شوی دی. نو دا پیغمبر دی، دا معجزه ده. لومبې معجزه کومه یوه ده؟ عیسی علیه الصلاه والسلام فرمایي انی اخلق، زه جوړوم لکم تاسو دپاره من التین، د خټې نه کهیئت الطیر، په شکل د مارغه زه د مارغه یو شکل جوړوم. فانفخ فيه، او بیا زه پوکی وم په هغې کې، فيكون طيرا أغب شمارغ بإذن الله دخلي فحكم بان عيسى عليه الصلاة والسلام دخاتنا ومارغ جور هو بيا بيبكي بكيو أغب والو روان بو روان بو روان بو چه دخلق ده نظر نبا غائب شو زمكة برا پريوتا ومل بشو ختم بشو اکثر مفسرین لیکلی دي چې موږ ته پښتو کې خاطره کوي اردو کې وته چمکادل وای دا خاطره کې جوړ کړه دا دغه شکل باندې خو دلته وای که هیئت ته په شکل د مارغ نور د مارغانو نه ډېر مختلف و ځکه ده چې به کوم مارغه جوړه و د هغې به غوږونه مو غاخونه به یې مو د مارغانو غاخونه نی په مخوکه به یې وه هغې کې چې کومه ماده به وه نرنه ماده هغې ته به ماهواریم راتله حیز بیماریم وته راتله او دغه مارغه ده به خاندل م لکه د انسانانو په شان لکه موږ انسانان چې څنګه خاندو دا خاندي لکه انسانان خپلو زنانه خپلو بچو ته شوده ورکوي دغسې دیم شوده ورکوي خپلو بچو ته نو دا د نورو مارغانو نه بالکل مختلف د دې وجې نه د نورو مرغو دې سره ډېره دښمني وي او مارغان دوه قسمه دي یو هغه دي چې غوښه خوري نو هغه په ده باندې حمله وکړي مړ یې کړي او ویې خوري او بعضې هغه دي چې هغه غوښه نه خوري نو هغوی ورپسې اسې ولګي او مړ یې کړي خو نور مارغان د ده ډېر دښمنان دي د دې وجې نه دې دروازې نه ګرځي دې د شپې راوځي چې کله نور مارغان خپلو جالو ته لاړ شي نو بیا دې راوځي د شپې نو یو خو وجه دا ده دا د شپې د ګرځېدو د ده چې دا خاطرک د شپې ګرځي نو دا د مارغانو سره یې دښمني ده ځکه دې د شپې ګرځي او بله دا ده چې د ده اکثر خوراک چې دی نو هغه دا ماشي مچان دي او دا ماشي چې دی نو دا دروازې پټ وي دا دې ماښام ټیم کې راوځي چې لږ بار تیاره شي نور به پرېوتو شي پرېوځي نو دا ماشي د دې بوټونو نه راوځي بار نو دا خاطرک دا بیا دا ماشي خوري نو دې ځکه د شپې چې دی نو راوځي دې خوراک پسې راوځي او بل وجه یې دا لیکلې ده چې د ده په سترګو کې هغه فرق دی دی ډېره رڼا نه شي برداشت کولی د ده سترګې رڼا نه شي برداشت کولی نو دی په تیاره کې ګرځي چې کله نور پروځي نو دی راوځي نو عیسی علیه الصلاة والسلام دغه مارغه جوړ کړی خاطرک انی زتیم اخلق جوړوم لکم تاسو ته من الطین د خټې نه که هیئت طیر په شکل د مارغ فانفخو فیه زه پوک وخم په هغې کې فیکون طیرن شي به مارغه باذن الله د خدای په حکم باندې یعنی دا د الله په حکم به کیږي دا څه زما سره څه کمال نه دی زما د لاسو صفایي نه ده نه زه داسې څه جادو او سحر دی را سره دا د الله په حکم دا الله ما ته دا معجزه را کړې بل وأبرئ الأكمه والأبرص أو زه جوړوم مادرزاد لون د مور نه چې پیدا شوي لون دي ځکه دا نور لاندې چې وي چې رستو لون شوي وي یا د چا د شپې نظر ښه لګي د چا د ورځې لګي د شپې یې مې لګي دغه ړانده دغسې قسم ړانده د هغې ډاکترانو او طبیبانو سره علاج شته خو چې دا د مور نه ړوند پیدا شي د ده علاج ډاکترانو سره نه وي نو عیسی علیه الصلاة والسلام دغه سړون په سترګو باندې به لاس راښته الله به وله شفا ورکړه جګ جوړ به شو د ړندو متعلق پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی په دې دنیا خدای پاک دا یو عظیم نعمت دی چې د چا نه اغېشتي د سترګو دا لوی نعمت یې ترې اغېشتي وي قیامت په ورځ به چې کله جنت کې جنتیانو ته ټول نعمتونه ورکړي الله به ورته ووایي نور څه شته هغې به ووایي یا الله نور څه هم نشته هر څه دې راکړي وایه که نور سوینه چې درک غریب او یا الله هیڅ نه دی پاتې چې تاسو له دې راځه یا الله هر څه شته نو الله به ول خپل دیدار ورکړي نو دا جنتیان به وایي چې د جنت دا ټول نعمتونه دې نه وي یا الله چې صرف تا دا دیدار د دې نه خو لوی نعمت نشته نو عزتمند د جنتونو د نعمتونو نه بهتر او ښه نعمت اعلی نعمت هغه د الله دیدار دی او د قیامت په ورځ به خدای پاک چې په دې دنیا کې څوک ړانده وي خدای پاک به دغه نعمت اول دې ړندوله ورکوي الله به ورته وفرمایي چې په دنیا کې مې دنه دا نعمت د سترګو اغېستی و نن زه ستاسو سترګې خواږوم په خپل دیدار باندې نه څوک پرې خفه کېږي نه چې زما سترګې ړندې وي د دې قدر به بیا په آخرت کښې وشي چې ای ه شکر دی چې دا سترګې مې ړندې وي په دنیا کښې د ټولو خلکو نه به مخکې د الله دیدار دغه ړانده کوي نو عیسی علیه الصلات وسلام به دغسې د مادرزاد لون په سترګو باندې لاس کېښود الله به وله شفا ورکړي بله معجزه والابرسه او برس مرض واله دا برګي مرض وي په بدن باندې د دې علاج ډاکترانو سره نشته عیسی علیه الصلات وسلام به پرې لاس راښ کړ الله به شفا ورکړي واحیي الموتا باذن الله او ژوندي کومه مړي په حکم د خدای پاک سره مړي ته به وي قم باذن الله د خدای په حکم پاس هغه به راپاسې ژوندی به شو د عیسی علیه الصلات وسلام یو دوست څونه مړي راژوندي کړي دي مفسرینو لیکلي دي کتابونو تاریخ بعضې واقعات تاریخي دي یو څلور کسان یې راژوندي کړي دي راپاسولي دي د عیسی علیه الصلات وسلام یو دوست دوه درې ورځې په مسافت باندې لرې د هغه کلي او کور د هغه نوم عاذر هغه دوست د هغه بیمار نو د هغه یو خور وه عیسی علیه الصلات وسلام ته اطلاع راولېږله چې ستا هغه ملګرې بیمار شوې دی نو ته که لږ راغلې تپوس پوښتنې له او ښه به وي عیسی علیه الصلات وسلام ور روان شو مزل یې کوله چې هغه کلي ته ورسېد خبر ورته وشو چې هغه وفات شوې دی او ښخ کړی دی عیسی علیه الصلات وسلام ورته وایي قبر یې کوم ځای دی قبر ته لاړ مقبرې ته ورغی قبر ته یې ودرېده الله ته یې سوال وکړه چې یا الله دا زما دوست دی یا الله دې راپاسې ژوندی یې کړي ورته وایي قم باذن الله د خدای په حکم راپاسې هغه د قبر نه راپاسې ځان سره یې کور ته را روان کړه بیا ژوندی و ډېره موږه د هغې نه وروستو تاریخ لیکلي دي چې اولاد یې هم شوی و الله والله بیا د هغې نه وروستو ډېر ژوند ورکړ دغه رنګې یو عاشر عشر چې راغونډۍ زکاتونه راغونډۍ هغه ته عاشر وایي نو یو عاشر د هغه لور وفات شوې وه هغې هم راژوندۍ کړې وه او بل یو بوډۍ ښځه وه نو یو بوډۍ وه د هغې زوی وفات شوې وه جنازه خلکو راغښتې وه په لاره کښې عیسی علیه السلام مخې له ورغی عیسی علیه الصلات وسلام ورته وایي دا څوک دی وایي دا د هغه فلانکی بوډۍ زوی د بوډۍ زوی خو ډېر ګران وي که نه عیسی علیه الصلات وسلام ورته وایي کې دی دا کټه کټې کېښود هغه ته وایي قم باذن الله د الله په حکم پاس را کېنه جامې یې ورته راوړې هغه یې ورته نورې واچولې ولاړه کور ته واپس لاړه بوډۍ به خوشحاله شوي چې زه زوی مې راغی په بوډۍګانو باندې زوی ډېر ګران وي بیا کشر ته ډېر ګران وي د کشر د پاره هر څه کوي په مشرانو سره هم ماتوي پیغمبر علیه السلام زمانه کښې یو بوډۍ وه نو زوی یې مړ شوی و پیغمبر علیه السلام ورغی د لاسۍ وله ورکول هغې دا مخ سر وخه ګرېوان یې شله ها هو ها هو پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل چې ګوره صبر وکړه هغې ورته وایي دا چې ستا مړ شي بیا به ته پته ولګي بیا به صبر وکړې ما ته صبر صبر کړې پیغمبر علیه السلام ترې راواپس شو چې کله یې د هغې زوی ښخ شو په سبا ورته خلکو وي. ګوره پیغمبر علیه السلام دله راغلي و تا ورته دومره سختې خبرې وکړې. راله پیغمبر علیه الصلات وسلام ته، یا رسول الله زه خو پوه شوم زما صبر دی. پیغمبر علیه السلام ورته وي اوس په نور څه کولی شي، صبر خو نه کوې نو سبا کې د صبر خو هغه وخت و که نه هغه وخت به دې صبر کړی، اوس خو به دې سر تړلي او ناسته دی، که صبر نه کوې نو اوم به کوې صبر. هغه وخت د صبر و، صبر به دې کړی و، جزا فضا به دې نه کوله، ګریوان به دې نه شله، ویر به دې ډېر نه کو، خدای به له اجر در کړی، خدای به له دې ښې بدلې در کړی. د تکلیف په وخت کې صبر، مصیبت باندې صبر، دا لوی الله لوی مرتبې ورکوي په صبر باندې، ښې بدلې اجر ورکوي. نیک یو له دغه بوډۍ زوی عیسی علیه الصلات وسلام را ژوندی کړی و. د نوح علیه الصلات وسلام یو زوی د سام بن نوح، څلور زره کاله تیر شوي، څلور زره کاله پس یو زوړ قبر ته عیسی علیه الصلات وسلام وفرمیل قم باذن الله. د دې قبر خاوند نه پاس د خدای په حکم چې را پاسېد، تعارف یې ورسره وکړ، وی څوک یې؟ وی سام بن نوح. وی دا ویښته دې ولې سپین شوي دي؟ وی ما وی جوړ قیامت شو، دا قیر نه مې دا ویښته سپین شو.